atâta dragoste ne-a spus, după care ne accepte și ne împărtășește Sfântul nostru. Vreau înainte de a da cuvântul domnului Eduard Dobre, prezentat de unic președintele de mod. Nu, nu plecați, nu plecați, nu plecați, vă rog frumos, stați puțin. Vă rog, stați puțin. Nu, că mergem, nu facem pauză, deci mergem la toaletă și facem o poză cu toții în fața aici, că nu știu, în seara asta sau mine, e și așa că am plecat din câțiva. O facem acum. Și poza este și bună și o pauză la vecinul Costin, așa e. Deci, trebuie să zicem 6. Asta e 6 minute. Deci, voi la și mergi și la baie. Bun. Dar adică ați venit la baie. Vezi voi, vezi voi. Vezi voi. Vezi voi. Vezi voi. Vezi voi. Vezi voi. Vezi voi. Vezi voi. Vezi voi. Vezi voi. Vezi voi. Vezi voi. Vezi voi. Vezi voi. Vezi voi. Vezi voi. Vezi voi. Vezi voi. Vezi voi. Vezi voi. Vezi voi. Vezi voi. Vezi voi.